У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс 10 прозвішчаў, у тым ліку Александр Лукашенко, Віктор Лукашенко, Наталья Пяткевіч, Віктор Галаванаў, Александр Зімоўскі і Лідія Ярмошына. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву, дзе ён меўся прыняць удзел у сесіі Рады калектыўнай бяспекі АДКБ ў сувязі з крызісам беларускіх малочных паставак у Расію. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце на ўласнасць шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Да ўказу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар і шэраг вышэйшых урадоўцаў краіны. Верховны лідар Ірану Аятола Алі Хамейні заклікае грамадзянаў падтрымаць новага прэзідэнта краіны, якім стаў перабраны ўчора на другі тэрмін Махмуд Ахмадынежад. Вынікі выбараў аспрэчваюцца двума кандыдатамі ад лагеру рэфармістаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. У Тэгеране тысячы людзей выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць агучаных уладамі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Паведамляецца пра сутычкі, якія адбыліся паміж прыхільнікамі галоўнага кандыдата для герояў рэфармістаў, былога прэм'ера Мірхасейн Мусаві і паліцыі. Сілы правапарадку ўсталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных спраў. Пратэсты ідуць і ў іншых гарадах краіны. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах для вырабу баегаловак. Гэта быў адказ Пханьяну на ўчорашнюю рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая пашырыла санкцыі супраць КНДР. Рух Талібан узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане. Адмыслова пасланец ЗША на блізкім усходзе Джордж Мішэл па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам заявіў пра вялікую ролю гэтай краіны ў працэсе ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. Кітай і Тайвань абвясцілі аб супольным правядзенні заплыву дружбы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці, ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных чальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычайна пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне ўказу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакуменце. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка,

Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсце» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. У эфіры «Свабода» у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву, дзе ён меўся прыняць удзел у сесіі Рады калектыўнай бяспекі АДКБ. Гэта здарылася ў сувязі з крызісам беларускіх малочных паставак у Расею. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце на ўласнасць шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Гаворка вядзецца аб уласнасці, якая знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй Злучаных Штатаў. Да ўказу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар і шэраг іншых вышэйшых урадоўцаў краіны. У Тэгеране тысячы людзей выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць агучаных уладамі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Паведамляецца пра сутычкі, якія адбыліся паміж прыхільнікамі галоўнага кандыдата для герояў-рэфармістаў, былога прэм'ер-міністра Мірхасэйна Мусаві і паліцыі. Сілы правапарадку ўсталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных справ. Пратэсты ідуць і ў іншых гарадах краіны. Дзяржаўнае тэлебачанне абвясціла, што за Ахмадынежада прагаласавала 24 мільёны чалавек, што дало яму крыху болей за 62,5% выбаршчыкаў. Рэфармісты аспрэчваюць гэтыя вынікі. Нядаўна Ахмадынежад назваў выбары абсалютна свабоднымі і вялікай перамогай для іранскага народу. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах для вырабу баегаловак. Гэта быў адказ Пханьяну на ўчорашнюю рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая пашырыла санкцыі супраць КНДР. Рух Талібану узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з учорашнім забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэтыя тэракты меліся быць адказам на ваенную аперацыю пакістанскіх войскаў супраць ваяўнікоў у даліне Сват і прылеглы да яе рэгіёнаў на паўночным захадзе краіны. Кітай і Тайвань абвясцілі аб супольным правядзенні заплыву дружбы. У запланаванай на 15 жніўня акцыі прымуць удзел па 50 чалавек з кожнага боку. Плаўцы пераплывуць акіянскі праліў, які раздзяляе дзве краіны, і сустрэнуцца на маленькай выспе Кіньмен, якая належыць Тайваню. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл па выніках сённяшняй сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам заявіў пра вялікую ролю гэтай краіне ў працэсе ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. Напярэдадні Мітчэл наведаў Ліван. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях «Свабода» ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў. Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорава даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і тэле. Усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналаў-перабудоўшчыку бракавала, і яны ўспомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа напрамілы бо прасілі «напішы хоць што-небудзь». Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такий час прийшла наша мила сусідка Валентина Мільто, сказала, що вчора відбулася неяка катастрофа на Україні. Захід дуже встревожений. Катастрофу у нас завжди хапало, хоча про їх і не повідомляли, каб не псувати настрой працівників, не викликати паніки. І я не надто тривожуся, протягую свою писанину. Але все ж вестку про бяду боліла, щось передало в BBC. Над вечорком стало відомо, що сапраўды сталася катастрофа, вибухнув реактор у Чорнобилі. Але тое на Україні, чого нам бояться. У білоруським ЦК так і сказали, коли туди потелефонував хтось з наших сусідів. Але неузабаві на свою дачу у поселку приїхав Василь Борисович Нестеренко, який був директором ядерного центру у Соснах. Ён только что прилетел з Москвы и першим чином завітав у ЦК бить великую тревогу примать меры. Радионуклиды уже засыпают Беларусь, приборы регіструють небезпечные дозы. Керівництво ЦК его супокоювало, нічого страшного. Той, однак, не сунімався, тузовши до всіх інстанцій, уже ён розумів, чим тое погрожало народу. Але что ён мог зробити, что наогул можна було зробити? Александр Трифонович Кузьмін, якому я потелефонував, сказав, що треба уживати йод. Некілька кроплів йоду на дарбок цукру і все. Болі сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олесь Адамович. І він виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приїхав, так само побіг у ЦК, де супокоїть його так само нічим не могли. Хоча перед тим і запевнили Горбачова, що білорусам Чорнобильський атом не погрожає. Горбачов поставив їх у приклад українцям, які запанікували і просили гроші. Білоруси нічого не просили. Тоді Адамович споткався з Нестеренком і дізнався від його, що насамреч наші справи дрень. Головне, нема приборів, каб мерити ступінь порази. Нема ніяких інших сродків. Адамович поїмчав у Москву до Горбачова рятувати білоруську націю. Горбачов був у стані великої тривоги і розгубленості. Кому вірить? Партійному керівництву, якої мовчить? Вученим, що заховали заздрісну витримку? Чи панікер Адамовичу? Усе ж він повірив у дилетант Адамовичу, якому вдалося праз його вибити нікою кількість дозіметрів. Генсек відчув нутром, чия правда і хто його шукує. Зрешті, мабуть, і самому Горбачову хотілося шукатися, коли б була можливість. На вихідні, коли ні в Москві, ні в Мінську нікого з начальства нельга було знайти, Адамович приїхав додому. У городських умовах споткатися було немогчимо. Наші квартири давно і щільно прослуховувалися, і ми домовилися махнути на природу. Поїхав Любок і Венця на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Віра ладзили закусь, по воді пайшли між древом. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшелою глухотою керівництва, якою дбало про одно, каб як мага далей від народу сховати небезпеку. Каб той тихо сидів і помалу не уприкмет канав, не тривожачи начальство. Ми тоді мало що ведали, але про небезпеку радіації Адамович уже начувся у Москві. Де й наш Нестеренко немало про її повідомив. Академік Легасов розповів болі за інших. Бо, мабуть, сліпий за інших ведав, що це таке Чорнобильський вибух. Хутко атомні електростанції будуть вибухати одна за одною, сказав він. Курська, Смоленська, Ленинградська. Порятунку від того... При цій системі академік не бачив і, мабуть, з тієї причини праз некий час скончив життя самогубством. Адамович був вельми встревожений і сказав, що надійшов час, коли треба дзвонити во всі дзвони, рятувати чоловіцтво. До того шерех годів він бив у дзвони, рятував світ від ракетно-ядерного шаленства. Тепер надійшла черга робити тоя від мирного атому. Ми повинні як мага болі виступати у друку по телевізії, просто говорити з людьми, доводять, що їм нарихтувало совєтське керівництво на чолі з випробуваним ленінським авангардом. Гарбачоў падобна пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога апроч іхняй зверодлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы – патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты – камуністы, немала там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага? Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам. Стралялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Максу Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я. Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмо Мошана да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугезен». Мінулай ноччу ў Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімир Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пры яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі ды марна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінула болей за 20 гадоў. І выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хвідарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала немала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не перечыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў, што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партыйны вопыт, Міхал Хвідарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу. Замест іхня адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў маім апошнім томе збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем для беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменніку Быкава і Адамовіча. Далей у лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімацца старонкаў часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінна быў выступаць з закладамі. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гетам людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечекано покликав Кузьмін. І він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Севрука В.Н. і що ніводін факт, приведений у їхнім листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Севрук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супротивказного працівника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злосливу радість за сябра, буде ведати, як скардиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію», – сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. Не ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію амаль забився. Але як би то ні було, Севрук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще неді, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим ободвом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на кунт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак на справі сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая совєтська ідеологія у партії не хотіла заступати со своїх позицій. Коли режисер Лем Климов зняв по сценарію Адамовича неблагий фільм про партизанку, чиновники від кінематографу резко супротивилися. Зняти у Білорусі він натурально не мог обійсти увагу білоруського керівництва. І коли фільм неяк підтримлював Кузьмін, дек резко супроть виступав відділ культури. Однойчі менавіта Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Сульяном виступили у підтримку фільму. Антонович супроть, і з того часу резко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для ободвох. Супроць Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо серед молодих націоналів. Причина того була проста. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, призмірно подобала грецька для національного цепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним, і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хотя он и звонил из Москвы, коротко писал, зред часу приезжал в Минск, где заставалась ягоная семья, жонка Вера и дочка Наташа. Але уже было певно, что в Минск он не вернется, на великий жаль ягоных сябров, якія его вельми любили. Неколи звичайно мовкливый Наум Кисик сказал про Сашу, коли б он пил, ему б цены не было. Это была высшая отзнака Адамовичу от питной компании. Але у Минску ему давно стало тесно и душно, зрешты так само, як и в Москве, откуль он одной чужо утекал менавету в Минск. Мабыть, человеку гэткае сумленне и таленту нигде нема месяца на этом свете. У Минску он пробыл столько годов, только дякуючи подтримцу Кузьмина, якого насуперечь шмат чему ценил и нават любил. Здаецца, тое было узаемно. Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году. Давно было видовочно, что белорусская мова, опроч знешней погрозы, переживая внутренний кризис, как наступство русификации, советизации, бюрократизации, катастрофичное изменение мовной национальной идентичности. Нарковский правопис 1933 года, а затем и выдание академичных прац под редакцией академика Послухмянча Крапивы, усе набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, не маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, звінуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але беда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была не надта дастасаваная, а праз 50-60 год, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны перыяд, у многіх адносіна стала анахранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта, раптоўным пераход з канца 20-го стагоддзя ў стан уласцівай мовы на пачатку стагоддзя. Як і маю думку, дык трэба было б тую аперацію рабіць болей ашчадна, выбрачна ці што, з улікам дадатнага адмоўна, што было ў Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконить правопис, мягко знаку и я перед нацистком, а после идти поступово так доказано, а головное у духу традиционного белорусского мовления. И ведомо ж, с уликом агульнопризнанной основы сучасной белорусской литературной мовы, якую заклали Янка Купала и Якуб Колос. Раптовный за один раз зворот до Трашкевицы неоправданный и деструктивный. Ён болей пабурыў, чым стварыў. Цяпер мы маем становішча, калі большіня беларусаў усіх узростаў проста апынуліся непісьменнымі, бо не ведае, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркомаўкі не хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць Тарашкевіцу не могуць, бо народ і будзе ўсё болей звяртацца да расійскай мовы, дзе існуе шматгадовы моўны парадак до кості, по яким гэтак сумує народ. Прогучав запис Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году. Лето со свободой. Слухаем Быкова. Уникальные записи з аудіоархіву свободи. Василь Быков читає свої успоміни. Увесь червень. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой. Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня. Як? Питання і відповіді Сергія Дубовця про життя. Щоденний маратон у жнівні. Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов. Щоденний маратон у жнівні. Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера. А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и повтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Лето со свободой. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.